Imanol Agirre, balazte elkarteko kideak, kaixo, egunon, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Bueno, esango dugu, ba, balazta elkartean Nafarroko eragilekin Bizi Connect proiektuan ere ba, murgilduta dagoenez, lanun bata ontan Lesakara txangoa antolatu duzute, topaketa antolatu duzute bertan, bizikleta besta bat izango da. Bueno, larun bateko Lesakako besta topaketa honek bizati izango ditu, guazen horretaz hitz egitera, baina aurretik Bizi Connect proiektuari buruz, antzeta irratean behin bain gehiagotan aipatu izan dugu proiektua, baina guazen entzuleari gogoratzera modu laburrean pixka bat zer den Bizi Connect proiektua eta baitaren zenuako elkarte doreagileak parte hartzen duzuten proiektu honetan. Bai, bueno, ba, proiektu hau sortu zen pasaren urtean, urte bateko proiektua da, eta bultzatuta edo finantzetuta dago euskualdetik. Eta kasu honetan beharrezkoa ziren ba hiru lurralde desberdinetako elkarteak elkartzea. Ordun gure aldetik balazta izan da proiektu honetan parte hartzen duna, gero Reziklarte Hendaiakoak eta gero Nasubintza Nafarroaren aldetik. Eta ordun hiruron artean ba zenbait ekimen edo zenbait jarduera proposatu genituen eta ordun ba proiektua aurrera ateratzen ari da. Bueno, eta zentzu horretan, ba, kontestu horretan esango dugu be, ba, bizikleta besta antolatzen duzutela Lesakan, baina aurretik martxa bat, bizikleta martxa bat izango da, gure kasuan, bueno, esango dugu bai Hondarribitik abiatuko dena, eta baitare Zumbillatik aldiguzu pixka bat, egitaragoaren lehen zati hori, ba, pixka bat aipatu larun bateko alegia. Bai, claro, ikusi genuen hiru lurralde hauek lotzen zuen esparrua edo lotzen zuen elementua dela Bidasoako bide berdea. Eta ordun pentsatu genuen ba importante izan zitekeela bide berde honi garrantzia ematea, gehienez ikusita nola dagoen tratatua edo mantenimendua, ze mantenimendu kaskarra daukan eta zenbat oztopo dauzkan bide hiru lurralde hauek lotzen dituen bide hau zeharkatzeko zenolako zailtasuna dauden. Eta ordun ba hasi ginen pentsatzen non egin genezaken holako topaketa bat. Eta ordun ba iruditu zitzaigun eta Lesakako udaltzea prestatu izan zen horretarako eta ordun ba Lesaka izan zitekeela toki egoki bat. Ordun bi zutabe bezala ateako dira, bata hemendik eta non elkartuko gean Hendaia eta Irun Hondarribiko ziklistak eta beste aldetik ba Zumbillatik ateako den beste zutabe bat eta Lesakan gutxi gora bera aldi berean ailegatzeko asmoa daukagu eta jaan gaudelarik ban festa edo topaketa bat egin. Esango dugu, bueno, ba, bizikleta zutabe horiek edo martxa horiek ordu berdinen abiatuko direla, hau da, goizeko hamarretan, ateratzen zarete, bai Behobiatik, Behobiako zubitik, usteet, eta bai. Ordu berdinen baita ere Zumbillatik. Zumbillatik uste berandu agoteako dela. Bai, ze haiek gutxiago daukate. Gure kasuan gainera, ba, bide luzeagoa denez, ba, gure asmoa da beran gelditzea. Eta berako baita ere ziklistekin elkartzea eta bertan ba hamaiketako txiki bat egin indarrak berreskuratzeko eta ba pizkat beran lasaiago edoan jendea baita ere ba denbora emateko ba elkarrekin joateko. Oso ongi, hor bueno, ba pein Lesakan eltzen zaretenean aipatu zuen bezala hor hamaiketakoa prestatu duzue. Baitare, bueno, ba, topaketari hasiera emango diozute, Baskariaren ondoren, egitaragua nola jarraituko du, hau da, prestatu dituzute baitare, tailerrak, jokoak, musika, pizkat, nolako izango da? Bueno, behin ara aliatuta, ordu batak aldian, ez dakit gero badakizu gozauek betetzen dien ala ez, baina bueno, gutxi gora bera hori da gure asmoa, ordu batak aldean egingo da bertako produktuen dastaketa bat, ordun pixkat berriz ere indarrak berreskuratzeko edo gorputza berpizteko, ba egongo dira bertako produktuen hori dastaketa bat egongo da, eta gero ja hori ondoren ba izango ditugu ba festa hauetan egiten ditugun gauza ba adibidez trebetasunarako ba zirkuito bat prestatuko dugu edo bizi esmuzi deitzen diogun gauza bat eta da bizikleta batekin batidoak eta egiteko tresna bat jolasak desberdinak aurrentzat, enfin, gero saiatuko gara baita ere sari batzuk, sari txikitxo batzuk, ez, bat bizitakin lotura dauzkaten gauzatxo batzuk baita ere banatzen jendearen artian, eta, bueno, ba, oran, bizikletaren inguruko festa bat non egongo dian, tailerrak, ba, norbaitek bizikleta begiratu behar baldin, nahi baldin badu, ba, nola daukan, nola ez daukan, ba, baita ere ukiko ditugu tresna batzuk, eta bizikleta behiratzeko, eta diagnostiko bat egiteko, konpongeta txikiak egin behar baldin badia egiteko, azalpenak emateko jendeari, ba, nola zaindu dezaken elementuren bat edo beste, eta fin, hori da pixka bate gure asmoa. Ba, plan polita, interesgarria dudarik gabe larun batean, bai familian lagun artean edota bakarka parte hartzeko. Gelditzen zaigula Imanol, azken finean da baitare eskualdeko bizilagunak animatzea, larun bateko itzordu honetan ba, parte hartzeko ez da. Bai, bueno, ala ere zerbait pixkat gehitu beharko nuke kasu honetan, ze karo zu aipatuzun familiak, ez? Ba, hori da gure asmoa eta gure naia, baina badakigu dagoen bezala egonda bide berdea eta dagoen distantzia kontuan hartuta bereziki Hondarribitik eta Irundik goazen jendearentzat, ba batzuentzat nekagarria izan daitekeela eta hor txikiekin daudena ba segur asko ezin izango dutela bizikleta zaraino joan. Ordun hor bi gauza daude. Bata, joaten dena eraman dezala bere bizikleta prestatuta, esan nahi dute, naiz eta gu tresnak eraman, ba, baldin badago zulaketan bat, edo baldin badago ba, beti konpontzeko tresna eramango ditugu, baina ez da dira joan bizikleta kaskar batekin, dozein momentuan bertan utziko diona. Eta bestaldetik, ba, aurrak txikiak eta daukan jendia, edo bueno, bere indarrak ikusten ez dibaditu, ba, olako zea bat egiteko, ba, juntadila beste modu batez, araño edo inguratu dadila eta bueno, bere bizikleta eramaten baldin badu, ba bertan ere parte har dezake, naiz eta txangoan parte ez hartu. Baina kontua da hori. Nahi duguna da pixkate hiru eskualde hauetako jendia elkartzea eta bizikleta pixkate eta bide berdeari ba beste zentzu bat ematea eta ikustea benetan lotura bezalako elementu bat bezala eta ez momentu honetan ba dagoen bezala ikusita ba oso zaila dela ez nekez egin daitekeela batetik bestera. Dudarik gabe bide berdea balorean jartzea da helburua, ez da. Imanol Agirre Balazta elkarteko kidea mila esker benetan gurean izategatik. Zuei arreta gure gauzei arretartzeagatik.